کے فریب سے شکست ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے. بدلہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک بات ہے. یہ بزرگ کہاں سے آئے جی؟ جاوید تترسویر جی. بس خیال پڑھنے ناراض لی سیکیورٹی جنا تو جادو آ مل دے بالکل شکل کے بعد چلتا کرا کرو وہ سامل کی مجھے داستان یہ یاد آئی نا کہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بچی کی کوئی 12-13 سال عمر تھی, 13-14 سال اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی کہ تھوڑی دیر میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو اسپتال پہنچانا پڑے گا. کہتے اسپتال کے لیے روانہ ہوئے, عامل کو میں نے ٹیلیفون کر دیا تو اس نے کہا میں ابھی گھر نہیں پہنچا, میں گھر پہنچتا ہوں تو پھر میں کچھ بندوبست کرتا ہوں. گھر پہنچا اس نے کہا کہ جن میں نے پکڑ لیا اس کے بات کہی اور وہ تکلیف رفع, اور ہم جو ہے تو سڑک سے واپس گھر کو آ گئے. جی وہ جی پیچھے والوں کو آواز نہیں پہنچ رہی. برابر اپنی مشین ہر جگہ ساتھ لایا کرے جی. ہاں جی ہاں, تو بڑی اس کی صاف آواز ہے اور بغیر بجلی کے بھی چلتی ہے. ہاں جی ماشاء اللہ جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, وہ آیت کیسی فس بہتم بنیمت یہ اخوانہ کون پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آپ پھر پڑھیں, شروع سے پڑھتے جائیں, وزرا صاحب ترجمہ کرتے جائیں گے. واعتصموا بحبل اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کو جميعا ولا تفرقوا, پکڑو احتسام مضبوط پکڑنے کو کہتے ہیں پنجا مارنا. ہاں جی مارے بلا صاحب اللہ فرماتے ہیں بنگول ہے کھول استاد جی کہ مون اگے کچھ پختو کرا تو کھولو ترجمہ کرے بنگول ہے کھول. ہاں جی پنجا مارنا. واعتصموا بحبل اللہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ہاں جی مضبوطی سے تھامو. ولا تفرقوا اور پھوٹ میں مت پڑو. ولا تفرقوا اور پھوٹ میں مت پڑو. ہاں جی آگے جی. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فأصبحتم بنعمته إخوانا, اس کی نعمت سے تم جو بھائی بھائی ہو گئے. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تم تو آگ کے گڑھ کے کنارے تھے. فأنقذكم منها. انقذكم منها کیا معنی ہوا؟ اس سے بچایا. بچایا تمہیں. كذلك يبين الله لكم آياته. وكذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. تو یہ یعنی شروع سے کیسے تھا؟ بات حبل اللہ. حبل اللہ سے کیا مراد ہے جی؟ رضی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر اللہ کی رسی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ شریعت کو. اللہ کی رسی کہا گیا ہے کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑو. اور تو جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اتفاق زیادہ ہوتا ہے اور جوڑ آپس میں آتا جاتا ہے. اور اس میں جس وقت کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنا زیادہ جو پھیلاؤ ہوا ہے، تو اس میں کفار کو اندازہ ہوا کہ عسکری ترتیب سے ہم ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، فوجی ترتیب پر ہم غالب نہیں آ سکیں گے. اور اس لحاظ سے اب یہ اتنی مضبوط قوت ہیں کہ اب شیطان جو ہے وہ مایوس ہو گیا ہے. کوئی غزوہ ہے نا، کسی غزوہ کا تذکرہ ہے کہ اس کے بعد شیطان مایوس ہو گیا تھا کہ اب حالات نہیں ہو سکیں گے. تو اس میں اب کیا کریں؟ اس میں دینی اختلاف نہیں ڈالا جا سکتا تھا. تو پہلا کام جو ہے تو سیاسی اختلاف کا کیا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی جو مسلمانوں کو کرایا ہے نا، تو اس نے سیاسی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی. شورا کے جو مشورے ہوتے تھے، اس کے حالات، اس کی کارگزاری وغیرہ کی خبر رکھتا تھا. اور پھر جب وہ دیکھتا تھا کہ فلاں بات میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اختلاف آیا تھا، تو اس کو اچھالتا تھا. وہاں کہتا آپ بڑے ٹھیک ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی فراست کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ کی بات ہی نہیں مانتا ہے، آپ کو نظر انداز کر دیا گیا. اس طرح کی باتیں کوشش کرتا رہا تھا. صاحب اکرام، اکابر صاحب اکرام تو بڑے اللہ تعالیٰ کی پکی توحید والے اور کامل اخلاص والے اور فراست والے، نور فراست والے تھے، تو اس کے اس میں نہیں آتے تھے، قبضے میں اس کے نہیں آتے تھے. کرتا رہا کافی عرصہ نے کوشش کی، تو آخر اس کی رپورٹ کی غالب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کی کہ امیر المومنین نے یہ آدمی جو مسلمان ہو کر آیا ہے، یہ مشکوک ہے اور یہ فسادی بھی ہے، فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا جرم اتنا ہے کہ اس کو ملک بدر کیا جائے، نکال دیا جائے مدینہ منورہ سے. جتنے جرم کی سزا ہے اتنی ہوتی ہے، اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے. تو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو اس کا یہ چلا گیا شام، دوسرا بڑا مرکز مسلمانوں کا مضبوط شام تھا، جہاں پر کہ امیر بابی رضی اللہ عنہ گورنر تھے. یہ جنوبی افریقہ سے ٹیلی فون ہے جی، اس کا جواب دینا ضروری ہے. السلام علیکم جی. جی جی آفر دو جی. جی اچھا اچھا اچھا اچھا تو کی کراں پھر اس دا؟ وہ تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی دہری ہوتا سر جی، وہ تو اسٹوڈنٹ لائف بھی دہری ہوتا سر سر ہاں وہ دیکھو وہ مطلب ہے نا کہ کسی وقت ملے نا ملاقات کرے نا جی، پریکٹیشنر ہے کہ گورنمنٹ سروس ہے، اچھا اچھا چلو کوئی کوشش کر دو ملاقات کی انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ بار والے بند کرنا، اس کے بعد ہمیشہ اپنا لایا کریں گے. طریقہ آتا ہے آپ کو کہ اچھا جی آپ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بند ہو گیا، یہ بند ہو گیا آپ جی، آپ ٹھیک ہو گیا جی، آپ ٹھیک ہو گیا جی، باہر بھی آ رہی ہیں اوپر تو نہیں آ رہے اوپر جی جب آواز آ رہی ہے باہر آواز آ رہی ہے جی آپ جی آپ جی آپ بند ہو گئی تو آسان مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی وہ خدمت والے کو آواز دیتا ہے وہ آ کر ٹھیک کر لیتا ہے آدمی کا کام ہے جی آپ ٹھیک ہو گیا جی تو وہاں پر ہاں نہیں جگہ وہاں پر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ماشاء اللہ جی تو اس آدمی نے کوئی 6-7 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دورانیہ کام کیا ہے اور 5-6 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ، تو اس کو 11-12 سال کام کیا ہے، 12 سال کام کیا ہے اور شام میں اس طرح سے کوششیں کرتا رہا ان کی شورا میں پھوٹ ڈالنے کی، وہاں پر رپورٹ ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام سے نکال دیا، مصر میں چلا گیا. تو مصر اتنا دور دراز جگہ تھی کہ اس میں صحابہ اکرام کی تعداد بہت کم تھی، چند ایک آدمی تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور اس جگہ جا کر جو ہے تو اس کو قدم جمانے کا پھر موقع ملے. پھر وہاں اس کا شکار جو ہے نو عمر لڑکے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کی اولادیں ہوئی ہیں, اور سب سے بڑا مرید اس کا محمد بن بکر اور بکر صدیق علیہ السلام کا بیٹا ہوا ہے. باقی اور پھر اس نے گردوں کی تقسیم پر سخت ہنگامہ کرایا ہے ان سے. عثمان رضی اللہ عنہ رشتہ دار عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر بنایا گیا, تو اس پر اس نے کہا کہ تمہیں گورنر نہیں بنایا, اس کو گورنر بنا دیا کیوں, ان کا رشتہ دار ہے اس کا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی واقعہ پر ہوئی, مصر کی گورنری پر ان کی شہادت ہوئی. بڑا ہنگامہ انہوں نے کیا کہ مدینہ مرورہ میں ہڑتالیں کیں اور جلوس نکالے, اور اس پر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو گورنری سے اگر اس کو اس کی تسلی ہوتی ہے چلو اس کو آپ دے دو, ان کو پروانہ لکھ کر دیا. تو ان کے چیف سیکرٹری جو تھے وہ تھے مروان بن حکم, انہوں نے کہا میرے مومنین آپ نے تو خارجیوں کو صوبہ دے دیا, جب ان کا صوبہ ہو گیا پورا ایک تو یہ تو بہت کام کر کے بہت آگے بڑھیں گے, اب میں کیا کروں, میں تو خط لکھ کر خط کر کے دے دیا ہے خلیفہ راشد کے ذمہ پر, وہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک کو خط دے اور دوسرے کو کہہ کر نہ مانو, تو یہ صدق کے خلاف بات آتی ہے. تو اس نے مروان بن حکم نے اپنے سوابدیدی اختیار سے خط لکھ کر اور ان کی مہر لگا کر دستخط کر کے بھیج دیا کہ جوں محمد بن ابی بکر پہنچے تو اس کو گورنر اس کے لیے اس کو جگہ نہیں دینی ہے, اس کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ جس قاصد کو دیا گیا تھا وہ مشکیزے کے اندر خط کو ڈال کر لے جا رہا تھا, اس میں پانی نہیں تھا, تو اکیلا تھا. جب ان کے محمد بن ابی بکر کے قابلے پر سے گزرا ہے تو اس نے ان اس کو پکڑ لیا, تلاشی لی لی, لی کچھ پتہ نہیں چلا. آخر اس کے مشکیزے کو پھاڑا, جب مشکیزے کو پھاڑا تو اندر اس کے یہ خط نکلا, تو اس کو لے کر یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ خط یہ غلام آپ کا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا میرا غلام ہے, کیوں اٹھنی آپ کی ہے کیوں اٹھنی میری ہے, کہ یہ مور آپ کی ہے, انہوں نے کہا مور بھی میری ہے, کہ دستخط آپ کا, ان کا دستخط میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کرو. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے, ان کے والد صاحب کا نام تھا عفان اور چچا کا نیر کا نام تھا مروان. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا کیا نام ہے بدلا صاحب تاریخ متعلق عباد بن عثمان بن عفان. یہ غالباً عبان بھی ان 60 گوریلوں میں سے ہے جو جن کو 60,000 کے خلاف لڑایا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, عبان بن عثمان ہے. کیا بات تھی جی؟ مروان بن حکم ان کا ہمارے حوالے کرو. تو کیسے حوالے کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں مروان تو وہ آدمی ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیا ہوا تھا, نکالا ہوا تھا, اور یہ اس کو کیوں لایا ہے. تو یہ بات وضاحت طلب تھی. تو اکابر صاحب اکرام نے پوچھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے مومنین کہ یہ ان کو مدینہ سے نکالا ہوا تھا, اب ان کو لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے واپس لانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی ہوئی تھی. اسی جگہ پر مودودی صاحب نے لکھا ہے نا, ان کا بیان ایسا ہے کہ گویا عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کی کے قابل نہیں ہے. جس کو نکالا ہوا سب کو لے کر آ گئے تھے. تو مولانا دروی صاحب اسی جگہ پر کہا کرتے تھے کہ جس طرح پلار دروجن اس طرح نکل دروجن ذکر لے کر بتا سر. تو یہ سازش جو ہے خارجی پہلے دور میں خارجی سازش ہوئی نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ خارج کے نام خوارج کے نام سے چلے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ چاروں خارجیوں کے کارکردگی ہے. 12,000 تعداد تھی، اور یہ کہتے تھے کہ قرآن جتنا ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں سمجھتے. اس سے یہی پر ایک قاضی ملا تو اسے میں نے کہا کہ حیات النبی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک میں زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس میں پورے 1400 سال امت متفق چلی آئی ہے، اور کسی دور میں کسی کا ایسا بیان نہیں ہے اس کے خلاف کہ آپ قبر میں زندہ نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ جو ہے تو یہ جو پاکستان میں تاریخ بنی ہے شاہ توحید و سنت، انہوں نے کہا ہے. پھر بعد میں جب قاری طیب صاحب آ گئے تو انہوں نے غلام اللہ خان سے بولانا غلام اللہ خان صاحب کو تو بتائب کرا دیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. کچھ لوگ ابھی تک رہے، ابھی تک فخری اپنے آپ کو مماتی کہتے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ہم مردہ مانتے ہیں. تو یہاں یہیں پر ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے، ان کو میں نے کہا یہ 1400 سال میں پہلی دفعہ جو ہے تو آپ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے. تو کہتے ہیں قرآن کے تو خلاف نہیں، قرآن میں تو یہ بات آئی ہے نا کہ میت ہوئی ہوں. تو میں نے کہا اب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کو صحابہ کرام سے اور امام حنیفہ سے اور امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں. یہ حضرت قرآن کو لیتے ہیں اب طلب صالحین کی تشریح کو درمیان سے چھوڑ کے خود کہ وہ یہ دعویٰ ہو گیا کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں قرآن اللہ. اس میں تو پہلے دور میں یہ رہے ہیں خوارج نا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ لوگ یہی پھر خوارج اہل تشیع ہو گئے ہیں. تاریخ دعوت عظیمت میں کیا پڑھا آپ نے؟ نہ وہ تو شیعہ اس کو کوٹ کرتے ہیں بعد میں، وہاں سے شروع نہیں ہوئے. جی اچھا اچھا اچھا قرآن پاک کی براہ راست تشریح کرتے ہیں. خوارج شیعہ نہیں ہوئے. اچھا معتزلہ جو ہے حضرت یہ خوارج کی شاہ اور خصوصی شاہ معتزلہ ہوئی ہے. اچھا اہل تشیع بیچ میں پھر یہ کیسے نکلے ہیں؟ اہل تشیع تو وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے بعد میں اور خوارج تو چلے گئے. اب دیکھیں نا کہ یہ شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعوں کی بنیاد پر بھی عبداللہ بن سبا یہودی ہی ہے. اس پر تاریخ دعوت عظیمت میں کیا بات ہے؟ آپ نے پڑھی ہے تاریخ دعوت عظیمت؟ رمضان صاحب نے پوری پڑھی ہے. بیجی دا لغوی دا عثمانی صاحب دا کتاب دی جی شیعیت چکم سنگ شروع شوی دنے دا غوی جو انبی دا غم دالے دا دا غدیر خم دا شیعگان شروع شوی دی دین مخ کے دبی وجود نو غدیر خم کا دبرتا. آپ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانہ سے شروع ہوئے نو مغجوم اغینه پس وی چې کله وی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله عنه مناقب بیان کړ نو دوی دا غینه وی چې بس دا چې کم دینو په صحابه کرامو کې ټول نه افضل دا دی بلکې شیخان مبارکان ټول وی چې دنه بیت وکړ له دې انکار وکړ چانو خلو د حضرت علی رضی الله عنه نو یوی هغه ته غوسه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دینه بیت ګول نه کړ حالانکہ خبر داس نه صرف دومره وی چې د حضرت علی رضی الله عنه مناقب بیان کړ نه فضائل دغه خبر شو وی دا غینه پس دی نہ غدیر خمس ان کا وجود نہیں. وہ تو پھر آپ سمجھیں گے وہ تو پھر آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہے، ہاں جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہے، تو یہ 60 ہجری ہو گئی نا، 60 سال ہو گئے، 60 ہجری ہو گئی. اور غدیر الخم کا واقعہ جو ہے تو وہ تو 60 سے پہلے کا ہے، وہ حجت الوداع کا واقعہ ہے شاید، وہ حجت الوداع کا واقعہ ہے، 60 سال پرانا واقعہ ہے، وہ 60 سال پرانا واقعہ ہے. اور ان کا جو ہے تو وجود پھر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد ہے، اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے جی، اس جگہ سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں عموماً اہل باطل اور اہل کفر دیکھتے ہیں نا کہ کون ایسا آدمی ہے جو اختلاف پیدا کر سکتا ہے. اختلاف پیدا کرنے والے آدمی کو جب دیکھ لیتے ہیں تو اس کی براہ راست بل واسطہ یا بلا واسطہ، بل واسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ اس کی تائید کر کے، اس کو مضبوط کر کے، اس کو آگے بڑھا کر، اس کو ایسی حیثیتیں پہنچاتے ہیں کہ وہ ان سے ٹکرائے، اہل حد سے ٹکرائے، اور یہ خود لوہا ہی لوہے کو کاٹے. لوہا لوہے کو کاٹ سکتا ہے جی، یہ خود ایک دوسرے کو کاٹے اور ایک دوسرے کی تباہی کا سامان بنے، یہ کر لیتے ہیں. جس طرح اب یہ غیر مقلدین اہل حدیث جو ہیں، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے جی، اس سے پہلے پورے برے صغیر میں ان کا کوئی مدرسہ ہو، ان کا کوئی عالم ہو، ان کی کوئی کتاب ہو، جی کچھ بھی نہیں، کوئی تاریخ ہی نہیں ہے جی. اور اس میں محمد حسین بٹالوی جب مسلمان ہوئے ہندو سے، اور اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور پھر جب فقہ پڑھا اس نے، تو اس میں وہ ہو گیا، اچنبھے میں مبتلا ہو گیا، کنفیوز ہو گیا جی. جب اس میں جب اچنبھے میں مبتلا ہوا تو اس کو انگریزوں نے دیکھا کہ یہ آدمی اچھا خاصا اختلاف پیدا کر سکتا ہے. یہ خود ایجنٹ نہیں تھا، آدمی مخلص تھا. اس کو انہوں نے بل واسطہ انڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ کر کے، اس کی فنڈنگ کر کے، اس کو آگے بڑھا کر، اس کو اونچا چڑھا کر، اور اس کی باتوں کو پھیلا کر، اس کو جو ہے تو ایک بہت بڑی شخصیت بنا کر پورا اس کے ساتھ فرقہ تیار کر لیا. اس کی آخری عمر میں پھر اس نے کہا ہے، آخری عمر میں اس کو جب فہم پختہ ہوا ہے اور فقہ کو سمجھنے لگا، تو اس نے کہا کہ افسوس اگر میں شروع سے تقریر کرتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن پھر وقت نکل چکا تھا اور اس کے ہاتھ پر پورا ایک فرقہ کھڑا ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ فرقہ جو ہے تو یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے. ایک ٹکڑا اس کا وہ ہے کہ جس نے انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہے، اور ایک ٹکڑا وہ ہے جس نے کہ انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کیا، وہ یہ سمجھتے رہیں کہ زیادہ حق ہے اور اس پر چلتے رہے. تو انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں، ان کے خطوط ہیں اور پوری تاریخیں ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں، جن نے مدد کی ہے وہ اس کا ایک نذیر احمد ایک کا نام ہے نا، ایک کا نام نذیر احمد ہے، اس کا خط ہے کہ جذباتی دیوبندی اٹھے، انہوں نے لڑائی کی اور اتنے مرے اور اتنا نقصان اٹھایا اور ملک بدر ہوئے اور برا ان کا حال ہوا، انہوں نے کیا حاصل کیا اس لڑائی سے، اور ہم نے جو ہے تو خاموشی اختیار کی، ہم نے ان کا ساتھ کیا، دیا ہمیں یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا. تو ایک گروپ اسی طرز پر ان کے وفاداروں میں چلتا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ چلتا رہا ہے کہ یہ حق ہے. ایسے بریلوی میں بھی تو اب یہ بریلوی عقیدے کے وجود میں 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے نہیں ہے، کوئی مدرسہ ان کے نام پر ہو، کوئی کتاب ان کے نام پر ہو، کوئی تنظیم ان کے نام پر ہو، نہیں ہے. اس وقت پھر جو ہے تو ان کو یہ تو باقاعدہ پیڈ ہوئے ہیں اس کی 1857 کی جنگ آزادی میں، ان کے تو اتنے گھوڑے، اتنے آدمی، اتنے لوگوں کی مدد کر انگریزوں کی پوری تاریخ ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود ہے جو ہاں جی. اور بتا بدایونی صاحب کی اور احمد اللہ خان صاحب دہلوی صاحب کے والد صاحب یا دادا تھے، ان کا 40 اور 50 روپے تنخواہ جس کو نواب رامپور ادا کرتا تھا، یہ تو پورا تاریخ کیسا ہے، 40-50 روپے اس زمانے میں 2 تولے سونے کے برابر، تو 80,000-1,00,000 روپے بن گئے. ہاں وہ جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں نا، وہ اس طرح ہے کہ اس میں ایک وہ خط ہے، وہ خط ہے جس پر 50 بریلوی علماء کے دستخط ہیں، اور وہ انڈیا آفس ریکارڈ لائبریری، وہ لندن کی انڈیا آفس ریکارڈ اس کا ایسا ہے، اسے بیٹھ کر میں نے کام کیا ہوا ہے، اس میں یہ خط ہے. اس بات کو بولیں آپ، بولیں خود بولیں. لائبریری لندن کی لائبریری کے انڈیا آفس ریکارڈ موجود ہے، اس پر 50 آدمیوں کا دستخط ہے، اور وہ اس کی عبارت یہ ہے کہ چند سر پھرے نوجوانوں نے تاج برطانیہ کے خلاف غداری کی اور سازش کی، ہم انگریزوں کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ قطعاً مسلمانوں کے نمائندہ نہیں ہیں، اور ہم اس حکومت کو اللہ کا سایہ، مسلمانوں کے نمائندہ ہم ہیں، اور ہم اس انگریزوں کی حکومت کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ سمجھتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور اس پر 50 آدمی متخط ہیں. تو یہ وہ ان کا جو سوال تھا، اس کچھ نہ کچھ اس کے رخ کی بات ہو گئی نا، سازشوں کے رخ کی بات ہو گئی، اور سازشوں کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. انور پاشا کا خط ہے، انور پاشا کا خط ہے جی، میدان جنگ سے، عطا ترک جو ترک تھا نا، کمال ترک جو تھا، اس کے ماتحت لڑ رہا تھا، تو اس نے خط لکھا اپنی بیوی کو کہ ایسے حالات ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ کل کے مارکے میں شہید ہو جاؤں گا، اور میری تمہیں وصیت ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کو سنبھالنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا، اور دوسری وصیت ہے کہ اس کمال ترک کے وفادار رہنا. اور کمال ترک کون تھا؟ جو کہ برطانیہ کا خاص ایجنٹ اور یہودی خاندان، اور وہ سارے علماء، سارے طلباء، سارے مشائخ کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے ان کو لڑا رہا تھا تاکہ ان کو کترا کرے اور یہ ختم ہو، تو اس کے بعد اپنے سیکولر نظام کا اعلان کرے. وہ لڑتے لڑتے جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ عنصر ہم نے کتر دیا اور ختم کر دیا، اور آپ ترکیہ میں جان نہ رہی کہ کوئی بول سکے، تو بس انگریزوں نے حکومت کمال ترک کو حوالے کی اور چلے گئے. تو پارلیمنٹ پر لائٹ جارج، ان کا ایک لیڈر تھا لائٹ جارج، سے سوال ہوا کہ آپ لوگ اتنا لڑنے کے بعد، کچھ تو خون کرنے کے بعد، اتنا خرچہ کرنے کے بعد، حکومت جو تھی مسلمانوں کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آئے. تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کے حوالے کر کے نکل آئے، ہم تو تب وہاں سے نکلے کہ ہم نے شریعت کا خاتمہ کیا، خلافت کا خاتمہ کیا، اور حکومت اپنے ایجنٹ کو دے دی، تب نکلے. یہ اس واقعے کو لکھا ہوا ہے ایک دو تاریخ دعوت عظیمت کتاب ہے نا، علی میاں صاحب کی، ایک کاروان زندگی ہے، کاروان زندگی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو. لائٹ جارج والے واقعے کو لکھا ہوا ہے. سازشوں کو سمجھنا اتنا مشکل ہو، کوئی نور بصیرت ہو تو. اس بار ساری پارٹیاں صدام حسین کے حق میں جلوس نکال رہی تھی نا، تو مالد بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تم کی عمر آخر تھی، معذور تھے، بہت کمزور تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترتیب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ہم نوجوانان جو ہم بڑے زور و شور سے اس کی تائید کر رہے تھے. تو اس کا جب نتیجہ نکلا، نتیجے میں سعودی عرب سے پاکستان کی فوج خارج، کتنی فوج تھی جو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، کتنی اس کی آمدنی تھی، زر مبادلہ ملک کو مل رہا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا سعودی عرب، اس کو نکالا گیا اور اس کی جگہ امریکہ کی فوج اتر گئی. ان کو کوئی سمجھ ہی نہ سکا جی. دینی پارٹیاں، قاضی حسین احمد صاحب زندہ تھا اس وقت، خوب زور و شور سے صدام کے حق میں جلوس نکال رہا تھا، یہ فضل الرحمان خوب زور و شور سے جلوس نکال رہا تھا. ہاں جی ہم یاد ہیں آپ کو، ہاں جی تو یاد دکھنا. سبحان اللہ جی، بڑے بڑے بصیرے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی ہے اللہ مرن الحق حق ورزقنا اتباعہ ورن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اس کو بہت پڑھنا ہے جی، اور اپنے آپ کو جو ہے معصیت کے ماحول سے بچانا، معصیت کی فضاؤں سے، گندگیوں سے بچانا، تاکہ دل کا نور ختم نہ ہو. آج کل تو سچ بات ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اب وہ تو ہے اعتبار ہی نہیں کر رہا ہوں. کتنے علماء کیوں نہ آئیں، کچھ بھی آئیں، سب لوگ آئیں، میں اپنے دو چار آدمیوں کے علاوہ کسی کو مسئلے پر کھڑا نہیں کرتا. کیونکہ داڑھی رکھی ہوگی، عجمرہ کیا ہوا ہوگا، شادی شدہ ہوگا اور کمپیوٹر پر گوں کھا رہا ہوگا. کیا کرے آدمی، ٹیلیویژن دیکھنے والے آدمی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے نا. یہ فاسق ہو گیا، لوگوں کو پتا ہے، پھر فاجر ہو گیا جی. اور مکروہ تحریمی ہے سوائے بہت مجبوری نہ ہو تو آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جی. کتنے بڑے بڑے مولوی صاحبان آئے ہوں، مدرسے میں پڑھانے والے ہوں، مفتی ہوں، مختلف ہوں، میں کسی کو مسئلے پر نہیں کھڑا کر سکتا جی. گندگی ہے، گوں کھانا عام ہو گیا ہے، جس سے کہ دل سیاہ ہیں، نور بصیرت نہیں ہے، لہذا کافر کی بات سمجھ میں آتی ہے، لہذا جو بات کرے سمجھ نہیں آتی. دشمن جو بات کرتا ہے اس کو ایک دم پکڑ رہا ہے، پک اپ کر رہا ہے اس کو. ہاں جی ہاں جی، پکنگ اپ آل دی پالیسیز، ہاں جی، ہینڈ اوور بائی دی انمی. دشمن کی ساری پالیسیوں کو پکڑ رہا، لے رہا، لہذا جو خیر کی بات کہہ رہا اس کو سمجھ ہی نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا. تو یہ المیہ ہو تو لا الہ الا اللہ.